أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا آیت نمبر 197 الحج. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بس ته فرون د حج اغدر اقسام ذکر شیو. یو حج تمتو بل ده حج قران بل ده حج افراد. مختصر وندی بیا ورا حج تمتو دا زمون خلقه جسنگ کئی دی دا حج تمتو وی دل تا پا دی قرآن کی هم دا حج تمتو ذکر راغلے دی. نبی علیہ السلام دو حجونا کڑی دی. یو حج دا حجرت نمخ کی او یو دا حجرت نروستا. نبی علیہ السلام جی کم حج کڑے دی آ قرآن دی حج قرآن. حج تمتو هر حج تا وی چه سوک دا میقات نا احرام وطری دا میقات نا احرام چا وطرو حج دفار روانو پا دینه تے وطرو چه زال تی لال شم نو عمره با وکم لالو عمره وکڑا بیای زان حلال کو احرام کولاو کو بیا چه دا حج دفار کل روانه دا تاتم از الحج باندی بیای احرام دا حج دفار وطرو نو دیتا حج تمتو وی یعنی حج لطلوخو پیده واغستلا پا عمری سرا. دوین دی حج قران. حج قران حاغا چکل تا دا میقات نا احرام وطری نو آغا با چه عمر دی وکلا نو بیا با احرام نکولا وی پا دق احرام کی با بیا حج هم که پا دی دوانو کی قربانی کول دا شکر دا پارا دا لازمی دا یعنی اللہ مالا توفیق را کرو چی ما حجم وکو دا غی سر سر ما عمرم وکڑا نو دا شکری دا پارا با قربانی که. او درم دے حج افراد دا دوان حجونا دا مسجد حرام والا دا پارا ندی دا دا بار خلقو دا پارا دی کما چی نزدی خلق دے نو آغا با حج افراد که ازکا عمری لکو آغا ار وقت ورت لیشی حج افراد دی چی وکو نواغی کی نه قربانی پتا لازم دا و دیکلا ثواب دی نه فل دا چی و دی نکلا نو گنانگاری گی نو وس دا پاکستان نسوک را روان دی دا حج دا پارا یا دا عمری دا پارا نو آیا احرام بدا آلتی تڑی او کپا جدا کی بتڑی نو او یاد دی ریاض نسوک روان دی پا جاز کی عمری لزی نو احرام دل پا کار دی تی دا دی زینا و تڑی زکا چی دا خو پا میقات بانی چوت وراوڑی نو چی چوت وراوڑی دل تا دی احرام وطلو کما زی که میقات راغی جاز والا اعلان کئی نو تبا پا قطیم که بانی توکی راغ زینا بستا سٹارٹنگ واغستلیشی او چی چوک وز دا پاکستان نر روان دی زینا لار جدی تا ورسیدو آلتی بیا دم پا دمانی ناوڑی دا آغا زینا دتا یا پتا نوا یا بل سا عذرونو بیا دراشی او آلتی دا احرام وطری خو دم پی ناوڑی پا دا باندی. نو دا غدری قسما حج ذکر مونگاو کو وز دا چا سر پیسی نشت دا قربانی وسه نکیگی نو دری ورزی روجی با آلتی نیسی او چی کل واپشون و ورزی با بیا واپسی کی نیسی نو دا ٹوٹل لس ورزی شوی. وس د دې زینا ذکر کای ذکر کای منہیات د حج فرمای الحج اشهر معلومات حج به معلوم میاشتو کی دے معلوم میاشت سوال ذل قاعده ذل حج یعنی معلوم میاشت دی خلق جوی وای د حج میاشت شروع شوی نو ای حج پا معلومو میاشتو کی دے پا من فرض فیهن الحج چاچی فرض کو پا زان باندی پا دی کی حجو سمطلبو یعنی دسرا دمر پیسی ورسروی چی در طاقت لرلشو چی آنے جانے کرائی ورسروا او دغا شانتی آلتی خرش خوراک ورسرو او بیرتا چراتلو نو بیا ور سره هم پیسی ور سره وی نو پدې سړی باندې حج پرز دے منیست تا الیه سبیلا سوچ دې دې طاقت لرلې شي نو پد باندې بیا پرز دے حجو او یادا چې چا پزان باندې حج پرز کو حج لروان و احرام دې تړلې دے سعوز راغه پاتې شوی یا مثال پتا ور التی تلوي پاکستان نه یاد خپل بیبی سره غلی وی یا دلته وی بیبی ال تر غلی وا او خطا شو جما پکې وشوا چې جما وشو حج دی لار خراب شو پتا باندې پر شو بل حج بکې لازمی پر سو کم د باندې بیا پاتې شو نو دی وجنا اجتنام بکې پر سورادو کی نو فرمای الحج اشهر معلومات حج په معلومو میاشتو کې دی فمن فرض فیهن الحج پچا باندی چی پرس شو پدی پرچا چی پرس کو پزان باندی پدی میاش کی حجو پدی کی حجو فلا رفسا نفاش خبری بنا کئی دیری او دالی بناوی پاش خبری بنا کئی یا دا مطلب فلا رفسا کروال بنا کئی ولا فسوقا کروال بنا کئی اسی نو چی دا غیق حرکات کئی او دی طرف تا مایلشی دا غیق بزان ساتی دا سور دی ولا فسوقا نافرمانی بنا کئی دا فسق کارونا بنا کئی اسی نا چیل دی چا تا کنزلی وکی فسوق کنزلو تا هم رازی وی لکا سباب المسلمی فسوق المسلمان زدی تا کنزل کول دا فسق دی ولا جدالا او جگڑی بنا کئی دا دی دری کارونا نباز زان ساتی دا کوشش بکی اسی نا چی زمان چا تا تکلیف ورسی بل زان با تکلیف کیا چه خو بل چالا با تکلیف نور که آسی نو چه هم پریزدی شروع کری دا دمر تکلیف زان ترسه پس نقصان دی حج توانا رسی فی الحج فحج کی وما تفعلو من خیری علمه الله آغا سو چه تاسو وکی دس خیر کارنا زائی پا بودا روان ده تا وللاس ورکو لاس ندی روان کو یا دغا شانتی چانا لار رک شوی ده چانا خاون رک شوی ده چانا زویو رک شوی ده آغیت لار وخایا او تلت چانا غلط شوی ده غور تا وخایا یا علمه الله نو اللہ فاغی باندی پوی یا اللہ تعالی دیر اجر در کئی وما و تزودو تو خزان سروالا فیلن خیر زاد التقوى بشکا غور تو خا آغا سوال نکول دی دا سوال نزان ساتل دی علماء کرام ذکر کئی دا دی زیبارا کی چی امن والا با چی کل حج لتلل نو زان سر بیسن نوڑل ویلمونگا متوکلین یو پا اللہ باندی بروسی والا یو مونگا سنوڑو اللہ بے مولا را کئی نو چی حال دی بلالو نو بیا بے سوال کاو نو دا اللہ رب العزت دا دینا منع وکڑا چی ولی پردی پا تما باندی دی چیلتی سوالونا که سوالونا مکوا زان سر واخلا و تزودو توخ زان سر واخلا زان سر پیسی را واخلا تما بلا چانا نکه چیلتی لارشی او ما باندی و بل سر خرچو کی نا نا پا دی تما باندی مزا فإن خير الزاد التقوى بشك ورتها أغا زان ساتل دي دا سوالنا يمنينو تووي تاسو سوالونا مكووي چال تلاشه زاننا متوكلين جور کري دينا نا دا كار مكووي زان سر پیسي واخلا وستي كيگي لاشه وستي نكيگي ولزي لك عمر رضي الله تعالى عنه پا وقكي سخلق راغله ده جماعت کی ناسته وی مونگا متوكل متوكلين يو عمر رضي الله تعالى عنه راغه ده جماعت نه وشدل وی تاسو متوکلین نه تاسو متوکلین یی تاسو خوړون کی راغلی ځانم خوراک تا چلی دی د خېټې لیوانم ځان جوړ کړی دی دا کار مکوئ لکه هغه یو سړی وو هغه ماشاءالله تبلیغین حضرات ذکر کوي دا واقعیا وی الله روزی رسان دی یو سړی دا خبر اورېدلی وه نو تلی دی جومات کې ناست دی چې زه الله روزی رسان دی ماله به رزق راکوي ځان یې بروده کې پټ کړی دی او ناست دی تبلیغین صاحبان راغلی دي اغو روٹی تا کلا ناستی نو دای نره لیدلی اغو روٹی خوڑلی دا دا قشانتی ناستی چی بل تیم روٹی تا ناستی نو دا سوچ کرده ده چی یارا بیادی زهیری یا منو تو خیلی وکو اغو ولی دلکا آجی سیفت دل تا بر وزا کی ریزان پت کرده زر رز روٹی دا سڑی روٹی دا روستی ده روٹی خوڑلی دا ویل چی اللہ روزی رسان ده خوٹو خیلی وپکی که انو سن اصا محنت بکی محنت بکه بیا په الله باندې توکل کې محنت نه بغیر ستا کار نه کې ګیرا ورل شرط دی لکه نبی علیه صلاتو و سلام کو آتا یو سړی راغې نبی علیه سلام ورته وای پسر علی په اوخه باندې وای څه دی کړه وای بهر می پرې خو دا وای زه متوکل یم په الله می د الله په ورسه می پرې خو دلا نو وای پرې دی خو دا تړلی به دی وکنه او خان دی ناشنا وخت دی راغله دی سنا غې د مات کی اغوی دلا جنگ ور سره ونه کی هغه دلا خراب نه کی ونه تختی ورشا ولا وتړه بیا رسته بر وسه وکا اول خپل کار برابر کا نو بیا د الله په توکل باندې فریدا نو فرمای وتزودوا بتوخو کی توخه واخلا فإن خیر الزاد التقوى بشکه ور توخه هغه پرهیزګاری دا وتقونی اولی الالباب ویرے گئی اے خاوندانو دا اقلنو سوچی دا اقل والینوی پر خبر و عمل وکا قام اقل سڑے خودی سے نسمی یا غد ڈانگی غواری وی اقل مندہ زان پویا کا پر خبرو باندی بیا مخی لیس علیکم جناح نشتر گناہ پتاسو باندی انتب تغو فضل من ربکم دا چتاسو ولٹوئی فضل درخفل یا تجارت درخفل د جاهلیت په دور کې خلقو با چا بچ تجارت کاو نو دې خلقو ورته بس پک نظر کا تلوی راغلی حج لدی یاده شانتی رستا نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې هم دا رواج وو راغلی ویل حج دی او دلته ځان له سوداګانی خرڅی نو الله رب العزت دا غیر رد کوي چې نه ځان له بجې څه خرڅولی شي زان لگڑای ویسا دا شانتی نور سی خرسا ولی شی پاگی ستار پارا گناہ نشت دے روی نشت دے گناہ پا تاسو باندیان تب تاو فضل من رب کم دا جی تاسو لٹوی فضل در اقفل فیضا فستم من عرفاتن کلچی تاسو را کچھ شید عرفاتنا عرفات تا عرفات ولی وی دو قولون دی قولانی للعلماء دو قولون دی دو علماء کرامو اول نمبر یا تعریفون بی زنبیهم دا دی وجن و تعرفات وی جسو کل تلار چی نو دا قل و گناهون و اقرار کئی کینی دعا غواری اللہ زمان دا گناه شوی دا اللہ ما دا حرام کری دی بیا بنکو ما تا زمان گناهون معاف کا الله ما غیبت کړی دی الله ما دا تیر شوی زندگی ډیره په ګناهونو کې تیره کړی ده او زه به بیا نه کوم داسې کار ما ته اوس معافي وکا نو دې وجې نه دې تعرفات وایي چې یا تعریفون بې ذنبهم د خپلو ګناهونو اقرار کوي یا دویم نمبر عرفات ورته ځکه وایي چې دلته د هوا ابی او د آدم علیه الصلاۃ والسلام تعارف دلته شوی و دلته تعارف شوی و نو دی وجه نده تعرفات وی فیضا فستم من عرفات کلچ تاسورا کش شئی کلچ تاسورا شئی دا عرفاتنا فذکر اللہ نو یادوی اللہ تعالی عند المشار الحرام فخواد دا مزدلفی کی مشار الحرام مراد تی مزدلفه دا چی کل را کوشی نو آل تی دا اللہ تعالی ذکر کوا مزدلفه تراشی نو اللہ تعالی دیر دیر یادوا وزگروهو کما هداکم لکا سنگ چی خونکڑی دا تاسو تا سنگ چی تاسو تا قرآن کی راغلی دی سنگ چی حدیثو کی راغلی دی دا غیب شانتی اذکار کوا اللہ یادوا دعا گانی غوارا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ يَقِينًا وَيْتَاسُ مَخِّي دَ قُرْآن دَرَاتْلُونَا پَ گُمْرَاهَيْ كِي نبی علیه الصلاة والسلام عرفات کی دو منزون یوزے کردی دی ماسپخین و مازیگر دا غشانتی پا مزدلفه کی دو منزون ما خام و ما خستن او بل پا سخت موقع کی جی کل با دیر سخت باوا جهاد لبروان و دیر تکلیف باو نو آغا موقع بندی آغا دو منزون را یوزه کری دی و آغیم داسی ندی کری جی دا ماسپخین پا تیمه دا مازیگر منز کرده ده ماسپخین آغا به ورطا روست کو جمع سوری او دا مازیگر آغا به ورطا رامختی کو نو چه ماسپخین تیم با پا ختمی دو نو ماسپخین منز به او کو بیا بلک کی ناستو او بیا با د مازیګر وخت به چې داخل شو نو بیا هغه منځو کو دا چرتم چا سره څه دلیل په دې نشته دی چې نبی علیه السلام ماسپخین منځ مازیګر منځ راوستل ماسپخین لا او یا د ماخوستن هغه ماخام لا راوستل په دې باندې چا سره دلیل نشته دی خلکو ځان ته ډیر اسانه کړی د نبی علیه الصلاه والسلام صرف په مزدلفه کې دوه منځونه جمع کړی دي او فعرفات کې او نور په سخت موقع کې چې ډیر تکلیف به ورته جهاد لا بتلو نو په هغې کې به منزون را یوزه کرو نبی علیه السلام حج لطله ده عمره لطله ده و اقا چه تا دو منزون ندی را یوزه کری نماو تالم پا کار دی چه دو منزون نر یوزه کرو کسوک پا جماعت که منزم کهی تا تا پتا نشته ده چه دا امام سیب ولال ده آیا ماسپخین تیم ده دار مازیگر منزگی که دا ماسپخینی کهی تا تا پتا نشته ده نو زمونگا علمای کرام زکر کهی چه تا پسی ودرگا ما پا ده پسی اسینه هغه د مازیګر نیت کړی دی هغه مونځ کوي او ته پسې د ماسپخینې وتړې نو صلات الامام صلات المقتدي هغه خو د مازیګر نیت کړی دی او تا د ماسپخینې وکړو نو مونځ دې نه کېږي ځان نه مونځ کوه یا هغه د ماښامې مونځ کوي هغه د ماخوستنې مونځ کوي او ته پسې ماښام ته ودرېږې نو دا دې بیا نه کېږي نو فرمایي وذکروه کما هداکم تاسو یادوی څنګه چې تاسو ته خونه شوی دا وان کنتم من قبل یقینا وای تاسو مخکې د قران دراتونه لمن الضالین ها مها په گمراهی کې ثم افیزو من حیث افاز الناس بیا تاسو راکوزیږئ د کوم ځای نه چې راکوزیږي دا نور خلک واستغفر الله بہن غوالی د اللہ تعالی نا استغفار ډیر ډیر وایا رد رسم کئ قریش مکاو با هغه وسی چل کاو چې مکی والا بلالو نو مزدلفین اخوا بنتلو عرفات ته بنتلو ویل مونږه می خونه د دې حرام یو او مونږه غټان خلک یو مونږ ته ضرورت نشته چې عرفات ته لاړ شو الله وای نه نه تاسو مزئ تاسو د پاره هم دا حکم دی دا ځان ته میخ د حرم موایا تمزا څنګه چې دا نور خلک عرفات ته ځینو تمزا دیو بیرته راکوزیږي تم ور سره بیرته راځه او واستغفر الله بخنه غواړئ د الله تعالی نه ان الله غفور الرحیم بشک الله بخونکې مهربان دی هر وخت کې استغفار وایا د ګناهونو اقرار دی کوا ګناهونو معافی غواړه الله به درته معافی کوي ان الله غفور الرحیم بشک الله بخونکې مهربان دی بسته ها بیا الحج اشهر معلومات حج پا معلوم میاشتو کی ده فمن فرض فیهن الحج پچا باندی چاچی پرس کو پزان باندی پدی کی حج فلا رپسا نکر والد نکی ولا فسوقا نفرمانی دی نکی ولا جدال جگڑی دی نکی فی الحج پا حج کی وما تفعلوا من خير ناسو چی وکی دس خیرنا یعلمه الله نو اللہ فویی پاغی باندی و تزودو تو خواق لزان سرا فین خیر الزاد تقوا بشکا فتو خو کی ور تو خا پریزگاری دا و تقونی اولی الالباب ویرے گئی اے خاوندانو داخلونو لیس علیکم جناح النشترے پتا سبحان دی گناہ ان تبتغو فضلا من ربکم دا چی ولٹوئی تاسو میرا بانی فضل درفل فیضا فستم من عرفات کلچ تاسو را کجی گئی دارفاتنا فذکر اللہ نو اللہ تعالی یادوئی اندل مشعر الحرامی پخوا دا مزدلفی کی وذکروہو یادوئی حغلرا کما آداکم لگا سنگ چی تاسو تخون شویدہ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ يَقِنًا وَيْتَاسُ مَخْكِ لَمِنَ الظَّالِّينَ هَامَ خَابَ گُمْرَحَيْكِ ثُمَّ بِيزُ بِعْتَاسُ رَكُزِيگَي مِنْ حَيْسُ أَفَازَ النَّاسُ دَغَ زَيْنَا چِرَكُزِيگِ عَنُور خَلَقْ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَخَنَ غَرَيْدَ اللَّهَ تَعْلَانَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَكَ اللَّهَ بَخُنْ كَي مِرَ بَانْدِ الحج و اشهر معلومات حج پا معلوم و میاشو کی دے فمن فرض فیهن الحج چاچی پرس کو پا دیکی پا زان باندے حج فلا رفسا نکور والے دن کئی ولا فسوقا نفرمانی دن کئی ولا جدالا جگڑی دن کئی بالحج پا حج کی وما تفعلو آچی کئی من خیرین دس خیرنا آسا چی تاسو کئی من خیرین دس خیرنا یعلمه اللہ اللہ تعالیٰ پوئی گی پا غبان دی دیکی سا خیر دی وکو چا تا موایا بار بار خلقو دا زان مخایا اللہ تعالیٰ ستا پا خوبانی پوئی شو و تزودو تو خواق لزان سرا فین لخیر زاد تقوا بشک غور تو خا آغا پریزگاری دا و تقونی یا اولی الالباب ویری گی زمانه خواندانو دا قلونو لیس علیکم نشتر بتاسو باندی جناحون گناہ ان تبتغو دا چی ولٹوئی فضل من ربکم فضل در اخفل فیضا فستم من عرفات کل چی تاسو را کزی گئی دا عرفاتنا فذکر اللہ نیادوئی اللہ تعالی عند المشعر الحرامی پخواد مزدلفی کی وذکروہ یادوئی حغا اللہ لرا کما عداکم سنگ جی تاسو تخون کڑی دا وَإِن كُنْتُمْ يَقِنًا وَيْتَاسُ مِنْ قَبْلِهِ مَكِّ دَرَتْلُو دَ قُرَانَ لَمِنَ الظَّالِّينَ خَامَهَا گُمْرَحَانَ سُمَّا بِيزُو بِيَارَا كُزِيگَي مِنْ حَيْسُ عَفَازَ النَّاسُ دَكَ سَنْگَ چِيرَا كُزِيگِي دَانُور خَلَقْ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَحَنَ وَعَيْدَ اللَّهَ تَعْلَانَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَكَ اللَّهَ بَخُنْكَ مِرَبَانْدِهِ